czarna noc. Jezu, wiary, religii, tego czego nauczył nas Jezus. W kraju szpiegów zniesie przebój, 5 minut i miesiące gadania. Zawisnych synów, mój atrybut to szur. Stwór ludzkich rąk, z gór tłustych bomb, w słów krótkich krąg. Rym zamieniam tym podziemia, tym na scenach. Styl mam w genach, sych papiera, git jak kierat. Pik otwiera mnie, lubicie jak tak. Skaczą po faktach, zacząć tłumaczyć wam slang. To zjadł was, by abstrakt tej prawdy na klatkach bez nazwy, bez czasu, zawieszonych w próżni. Klatka po klatce, tych klatek nie odróżnisz od siebie. To jest planeta zwana niebem i setup dna nad brzegiem. Jak z ekstraku i miliony nas, mas patrzonych w czółno. Jest jutro sprzedane pospólstwu. Za hajs nasz i zdrowie na rzecz oszustwu. Masz ziom to ustrój, nasz plon po ludzku. Dashboard to różgnuj, bo mam dość stosunków. Chamstwo gatunku marmurowych auli, gdzie alkoholizm i jeden zamiast prawdy. Bohater robię swoje szanse dla was. Palec ten kojarzony z RTL i Fare. J, A, Z, Z to w nas jest, więc program tętne. Jak słuch ten po strach pętle. Dostał się w te miejsca pętle. Wiedzę, z którego nie chcę. J, A, Z, Z to w nas jest, więc program tętne. Jak słuch ten po strach pętle. Dostał się w te miejsca pętle. Wiedzę, z którego nie chcę. To unlock and let the trip up flow. To speak of politics and injustice in the world we know. As we dabble in the magic of the new frontier. Bring the news of the reality lies we barely hear. And we do flip it up, a flip it up. And we won't give up, we won't give up. As we flip it up, as we flip it up. You know we won't give up, we won't give up. Oczy jak 5 złotych, 5 koła papier. Jara bardziej niż twarde sutki i lateks. Dumnych matek, świat nastolatek. Otwartych jak barw, dni wolne plus czwartek. Archiwum kartek, przy kartu network. Azylu parter, typ zwiastun ten co kraj tu zepchnął. Za tłumaczeniem nie nadąży lektor. Walka z infekcją, gdzie rap jest projekcją. W ław idę przez to jak DJ Endo. Adę tempo razem ze mną. Jadę ten flow, palę ten to. Zabierz się stąd, radzę prędko. A więc weź to nader lekko, palę treścią, trawę z pięścią na niepewno, gabić wysuniętą, a nie mówiłem git, git na trybie. Szpaner bierz go, wstydem jest błąd. Ile razy się powtórzy? Could it have been that track? Could it have been so easy? Or when you played that track and flipped upon it like a master with the missing key? Tak jest, aha. Jot, A, Z, Z to w nas jest, więc program tętne. Jak słuch ten po strach pętle. Dostał się w te miejsca pętle. Wiedzę, z którego nie chcę. Jot, A, Z, Z to w nas jest, więc program tętne. Jak słuch ten po strach pętle. Dostał się w te miejsca pętle. Wiedzę, z którego nie chcę. Wiedzę, z którego nie chcę nikt. Wiedzę, z którego nie chcę nikt. Z reguły z Ostrym zgadzam się co do większości kwestii, które wygłasza, ale tutaj akurat nie, bo to nieprawda, że jazzu nikt nie chce. Jazz jest jak najbardziej pożądany i dzisiaj to państwu udowodni. Dobry wieczór, w audycji Czarna Noc mówią Ewa Redel i Hirek Wrona. OSTR rymował, pomagała mu Mika Urbaniak, a za całość, za część muzyczną odpowiedzialni byli właśnie Adam Ostrowski, w skrócie OSTR, i sam Michał Urbaniak, Urbanator. To było hasło wywoławcze. Skoro Michał Urbaniak się pojawił, to pamiętajmy o tym, że 2 dni temu świętowaliśmy kolejne urodziny największego geniusza polskiej muzyki popularnej wszechczasów, Czesława Niemena. Michał Urbaniak i Czesław Niemen dwukrotnie razem.

jest szeroko niklopany bal. Nad szklaneczkami chorągiewką żółto świeci swan. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Raz z papuszkami chcą szczeriować i kołkować się. Mam na powierzchnych swych usztawkach, na bankietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu. Pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenady do białego jania. Na powierzchnych swych usztawkach, na bankietach i na mostach, według koloru włosów sukien i według wzrostu. Pod papugami nawet wtedy wiązi brak. Kolorowe muszle wizje, wiatr. Kolorowe muszle wizje, gwiżdże wiatr. Kolorowe muszle wizje, gwiżdże wiatr. Kolorowe muszle wizje, dwa lata temu, w 1985 roku, doszło do spotkania na szczycie Czesław Niemen i Michał Urbaniak. Dwa nagrania z tamtego spotkania. Wiem, że są w tej chwili remasterowane te utwory i będą brzmiały jeszcze lepiej, i tych remasteringów dokonał sam DJ Eprom. High Horse, i to jest bardzo taka regowa wersja Czesława Niemena, chyba jedyny regujący utwór znany mi w wykonaniu Czesława, a później klasyk Pod papugami. To z okazji, muszę szybko policzyć, 39 i 2017, 60, 77, 78 rocznica urodzin Czesława Niemena. Przed nami geniusz współczesny, tym razem z Los Angeles. Thank you. Thank you. Madly Przyliotys, Jackson Jr. Geniusz młody, no chociaż może już nie taki młody, bo prawie 40-letni z Los Angeles. Człowiek, który potrafi grać na bardzo wielu instrumentach. Album Stevie, Instrumental Tribute to Stevie Wonder. Z roku 2003, album niezwykły o tyle, że Madlib, czyli Otis Jackson Jr. sam zagrał na wszystkich instrumentach, wmawiając wcześniej jeszcze dziennikarzom, że tam są inni muzycy, a później zakpił z nich i powiedział, haha, zagrałem sam na wszystkim. Yesterday's New Quintet, tak nazywa się ten projekt Madliba. On miał ich bardzo dużo, wielokrotnie o nich mówiliśmy. Pozostajmy jeszcze w Kalifornii, bo to bardzo ciekawie muzycznie region. Suddenly you came home. Thundercat, dwukrotnie. Mówiłem, że jeńców nie będziemy brali i będziemy mieszać jazz z hip-hopem, z elektroniką, ze wszystkim, co właściwie można. Thundercat, jedna z najbardziej znaczących postaci współczesnej muzyki, jeszcze bardzo niedoceniany, ale mam nadzieję, że niebawem to się zmieni. The Golden Age of Apocalypse, taki jest tytuł tego albumu z 2011 roku, albumu bardzo rzadkiego, a dla tych, którzy lubią taką eksperymentalną muzykę, naprawdę i ważnego, i bardzo ciekawego. Przed nami teraz Martin. What I felt the first time I ever met you. I used to stay up late listening to Mary Jane, remember Curtis May. Got you in the mood, baby, yeah. Come over soon. Sometimes I thank you.

Jeden z najpiękniejszych utworów, powiem szczerze, gospelowych, nagranych w ostatnich latach. Teres Martin, znakomity producent z Kalifornii, który współpracował z wieloma fantastycznymi artystami. Patiently Waiting to tytuł tego nagrania. Uncle Chuck i The Emotions. Tak, to te legendarne The Emotions, które kiedyś śpiewały razem z Earth, Wind and Fire w utworze Boogie Wonderland. A wcześniej Think of You i Kamasi Washington, głos Rose Gold. Przed nami Yusef Kamal. Stanek.